Renault Master. Lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu. W leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Brytyjskie myśliwce wykonały swój pierwszy lot nad Polską w ramach natowskiej misji Wschodnia Straż. Przed debatą w ONZ Wielka Brytania i Portugalia mają ogłosić formalne uznanie państwa palestyńskiego. W Glendale w stanie Arizona dziś pogrzeb Charlie'ego Kirka. Brytyjskie myśliwce wykonały swój pierwszy lot nad Polską w ramach natowskiej misji Wschodnia Straż. Dwa samoloty wystartowały z bazy we wschodniej Anglii, by patrolować polską przestrzeń powietrzną oraz odstraszać i bronić przed zagrożeniami powietrznymi ze strony Rosji, w tym dronami. Operację Wschodnia Straż ogłosił sekretarz generalny Sojuszu po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce. W misji uczestniczy także francuskie, niemieckie i czeskie lotnictwo. Przed debatą w ONZ Wielka Brytania i Portugalia mają ogłosić formalne uznanie państwa palestyńskiego. W tym tygodniu szereg państw planuje zrobić to samo, aby wywrzeć presję na Izrael. Tel Awiw został oskarżony przez specjalną komisję ONZ o ludobójstwo w Strefie Gazy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma dziś ogłosić uznanie państwa palestyńskiego. W sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. W Glendale w stanie Arizona dziś odbędzie się pogrzeb zamordowanego konserwatywnego działacza Charlie'ego Kirka. W ceremonii weźmie udział prezydent Donald Trump. Według policji do miasta może przyjechać nawet 100 tysięcy osób. Z mówcami z najwyższych szczebli amerykańskich władz uroczystość upamiętniająca Charlie'ego Kirka ma mieć charakter pogrzebu państwowego, w co szczególnie zaangażował się ruch konserwatywny. Nabożeństwo odbywa się w atmosferze publicznego żalu, a także agresywnych działań konserwatystów, którzy zapowiedzieli zdecydowane zwalczanie grup liberalnych i osób wypowiadających się w sposób, który uznają za nienawistny, pisze przed pogrzebem New York Times. Wstęp na pogrzeb jest bezpłatny i obowiązuje tutaj zasada kto pierwszy, ten lepszy. Wcześniej trzeba się zarejestrować online. Departament Bezpieczeństwa Krajowego uznał to wydarzenie za imprezę o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, podobnie jak Super Bowl czy Maraton Nowojorski. Wszystko rozpocząć się ma około godziny 20 czasu obowiązującego w Polsce. Oprócz prezydenta przemówienia wygłoszą m.in. wiceprezydent J.D. Vance, wdowa po zmarłym Erika czy sekretarz stanu Marco Rubio. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Dziś w nocy na terenie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia odbędą się ćwiczenia sprawnej ewakuacji obiektu. Potrwają godzinę i będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego, mówi Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP. Ćwiczenia rozpoczną się o godzinie 23.30 i zakończą się 30 minut po północy. Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego w rejonie kas biletowych na poziomie 0, strefie pożarowej numer 1 od strony ulicy Kijowskiej. Podróżni powinni się spodziewać działań służb na terenie dworca Warszawa Wschodnia. Wakacje po sezonie cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością. Ich głównym atutem jest niższa cena, mówi Jarosław Grabczak z Biura Podróży i Sky.pl. Nasz rynek, tutaj Polska i kraje ościenne, ma tę tendencję, że wręcz coraz wcześniej, z roku na rok, zaczyna planować i rezerwować swoje wyjazdy wakacyjne. I w tym momencie mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobre w drugim, trzecim miesiącu w tej chwili takiego okresu wczesnych rezerwacji na kolejne lato. Także wydawać by się mogło, że dopiero 3 tygodnie temu, patrzę na kalendarz, mieliśmy wakacje i trwał jeszcze sierpień, a już od jakiegoś czasu planujemy kolejne. Jak mówi Jarosław Grabczak, głównym czynnikiem, który wpływa na wybór kierunku wyjazdu, jest pogoda. Dodał jednak, że jest coraz więcej klientów, którzy latem uciekają przed upałami do krajów skandynawskich. Na koniec jeszcze dobra wiadomość ze sportu. Czwórka podwójna mężczyzn awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w wioślarstwie, które rozpoczęły się w Szanghaju. Polacy w wyścigu eliminacyjnym zajęli drugie miejsce. Do najszybszych Niemców stracili 2,5 sekundy. Półfinał odbędzie się we wtorek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ostatni tak ciepły weekend w tym roku. Termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 30 stopni, mówi synoptyk Michał Kowalczuk. Przeważnie słonecznie w całym kraju. Po południu na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia i tam możliwe przelotne opady deszczu o sumie do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północnym zachodzie, około 26-28 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 30 stopni w Małopolsce. Warto korzystać z pięknej pogody, zwłaszcza że już od przyszłego tygodnia czeka nas ochłodzenie.

I to wszystko dopiero, kiedy już mogłam na to spojrzeć bez żadnego kontekstu, to doceniłam. Exodus to była bardzo niezwykła grupa. Mało, że była niezwykła muzycznie, też była niezwykła estradowo. Szukaliśmy nowych twarzy, nowych artystów. I Marek Dalba, który realizował i często współpracował ze mną, powiedział, wiesz co, w klubie Riviera Remont jest dużo młodych zespołów, chodź tam pojedziemy, może coś znajdziemy. Zawsze jest taki ktoś, ten, co w czarnej godzinie chleba będzie mieć dość, woda będzie mu winę. Zawsze jest taki ktoś, kto po wodzie przechodzi. Zazdrościmy tym, którzy własnych chodzą ubrani. W zasadzie czy warto, czy to warto być tym wybranym. Zawsze jest taki ktoś, ten, co w godzinie czarnej taki plan, żeby trochę się zająć architekturą. Wspomina Andrzej Puczyński. Potem to się jakoś modyfikowało. Przeszedłem na to, żeby w ogóle budowlany wydział skończyć i taki skończyłem, ale pasję między muzyką a inne dyscypliny ścisłe tak jakoś udało mi się dobrze dzielić. Także nie było to jakieś trudne specjalnie. Wtedy jeszcze zawsze uważałem, że muzyka jest jakąś tam formą abstrakcyjnego myślenia podobnego do matematyki. Wojtek studiował w Płocku, a ja w Warszawie i w ogóle w jakimś sensie przedtem był trochę za młody, żeby grać, prawda, kiedy ja już grałem w takich różnych zespołach amatorskich na początku. Natomiast później, jak się przeprowadził do Warszawy i przekwalifikował się na gitarę basową, to zaczęliśmy grać razem. I razem jakoś tak trafialiśmy do różnego rodzaju zespołów, które wtedy grały na Żoliborzu. I później, że tak powiem, postanowiliśmy stworzyć jakby własny zespół, to znaczy jakiś zespół taki o pewnym profilu. Nie chodzi o własne w sensie tego, o pewnym profilu i szukaliśmy do niego dosyć starannie ludzi. Tak po kolei, poprzez dobieranie poszczególnych kolegów, grając się do wcześniej z tymi pozostałymi, stworzyliśmy właśnie Exodus. Mówi się, że ja założyłem, ale ja bym powiedział, że założyłem go wspólnie z bratem i w zasadzie takim decydującym momentem, który dał nam zamknąć, że tak powiem, pomysł było spotkanie Władka Komendarka. To bezwzględnie jakby w jakimś sensie połączyły się nasze światy różne kompletnie, a zarazem właśnie dały fajny konglomerat. I można powiedzieć, że założycielami byliśmy my wtedy, ta trójka. Później do nas doszedł również, spotkaliśmy go na jakimś tam koncercie, pamiętam, w Kielcach. Grał w innym, w krakowskim takim zespole funk, to doszedł do nas Birula ze Zbyszkiem Fykiem, ale też pasowało jakby to wszystko muzycznie. Ja zresztą zawsze lubiłem krakowskie zespoły i sposób grania, prawda? I tutaj takie jakieś pewnego rodzaju też wymieszanie stylów bardzo mi pasowało. Także i wtedy, no można powiedzieć, że ode mnie wyszła ta inicjatywa, zresztą powiem szczerze, że to tak śmiesznie było, bo myśmy kiedyś siedzieli gdzieś tam nad Wisłą i myśleliśmy na temat, co można zrobić, prawda, i tak dalej. Pogoda była ładna i towarzyszył nam niejaki Jacek Sylwin, który zapewne jest powszechnie znany. I w gruncie rzeczy muszę powiedzieć, że nazwę Exodus wymyślił Jacek Sylwin. Natomiast z kolei ten temat, że muzyka modernej generacji łączy się, to w jakimś sensie był również nasz pomysł. Czyli zamieniliśmy się. On potem realizował muzykę młodej generacji, a Exodus my. Ale w jakimś sensie te hasła wymyślone same, prawda, pochodziły z tego właśnie spotkania jednego nad Wisłą. Gdzieśmy sobie tak wymyślili, że trzeba coś inaczej, bo to, co się dzieje, to powiedzmy nie spełnia może jakby chęci odbioru młodego, czy w owym czasie współczesnego słuchacza i taki pomysł stąd padł. Przez niebo, którym płynie rzeka gwiazd, przez ziemię otuloną w nocy czek, w zwolnionym tempie myśli biegną gdzieś, tam gdzie ciepły sen woła cię, gdzie obłoków bieg kołysze wiatr. Oh, hey. Oh, nocy zaspał cały świat. Już światła w oknach mrużą oczy swe. Zmęczony walką kończysz zwykły dzień. Więc marzenia wejdź, proszę wejdź, gdzie obłoków bieg kołysze wiatr. To było w S1 bodajże na Malczewskiego. Nagrywaliśmy utwór Pawła, taką balladę do tekstu Wojtka Sodosia. Pierwsze nagrania zespołu Exodus wspomina Andrzej Puczyński. Także o tyle pamiętam, że było to dla nas poważne przeżycie, dlatego że trafiliśmy w ogóle do świata, którego nie znaliśmy do tej pory. W zasadzie myśmy się zajmowali muzyką i dla nas muzyka była sama w sobie jakąś taką przyjemnością, zabawą, grą, chęcią jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, no, tworzenia czystego zupełnie. Nie zastanawialiśmy się kompletnie nad tym, czy to się w ogóle sprzeda, nie sprzeda. W ogóle wtedy takie rzeczy nie wchodziły w rachubę. W zasadzie najważniejszy był fan, zabawa, prawda, żeby to było fajnie, żeby się cieszyli nasi koledzy, którzy nas słuchali, potem jakaś tam publiczność niewielka, która na Żoliborzu tam w ogóle istniała w okolicach. Natomiast tutaj zetknęliśmy się nagle ze światem zupełnie kompletnie innym, który nas zaczął w jakimś sensie dyscyplinować. Było proszę tak, proszę tak, proszę tak. Myśmy nic nie wiedzieli wtedy na temat nagrania studia. Po prostu kompletnie żeśmy się czuli zagubieni. Wykonywaliśmy polecenia realizatora dźwięku, czyli reżysera dźwięku i pamiętam, że potem nie mogliśmy się nadziwić, że to my gramy. To była ballada, którą można by było zakwalifikować do wielu gatunków, wydaje mi się. Ona w jakimś sensie wynikała też z tego, że pasowała do naszego tego rocka symfonicznego, jeżeli chcesz to tak nazywać. Natomiast mi się wydaje, że równie dobrze mogła się by zmieścić w kategoriach innych. No, to była właśnie taka ballada, którą można było też również do piosenki studenckiej w zasadzie zakwalifikować, gdyby nie to, że po prostu dostała do tego dodana bardzo dużo mocniejsza brzmiąca muzyka. I to w zasadzie tak wyglądało. Znaczy myśmy właśnie nie starali się klasyfikować naszej muzyki. Oczywiście muszę powiedzieć szczerze, że niektóre zespoły wówczas grające za granicą miały na nas jakiś tam wpływ, że grają taką fajną muzykę, bo zawsze mi się wydawało, że tak, że piosenka, ballada, ta taka zwykła, to ma dosyć ubogie ubogą muzykę otaczającą, że tak powiem, a z kolei żałowałem, że nie ma tekstu jakiegoś takiego w ogóle dążenia do tworzenia pewnych całości wówczas istniejącej muzyce rozrywkowej czy rockowej, o tak bym to sformułował, i próbowaliśmy coś takiego stworzyć. Z tego żeśmy wyszli z założenia. Kiedy dostałem zaproszenie do udziału w tej audycji, mówi Andrzej Paweł Wojciechowski, czyli rozmowy na temat pierwszej płyty Exodusu, nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ja właściwie poznałem zespół Exodus. Zadzwoniłem do Andrzeja Puczyńskiego. Ja zaraz powiem, dlaczego to jest ważne. Zadzwoniłem do Andrzeja Puczyńskiego, żeby go spytać, i po tym, gdzie wówczas mieszkaliśmy, doszedłem do tego, że w 1977 roku żeśmy się poznali. A dlaczego to było ważne? To był czas, kiedy była duża zmiana, jeśli chodzi o Polskie Radio. Polskie Radio, wówczas jedyna zresztą rozgłośnia radiowa, się zmieniała, unowocześniała. Polegało to na tym, że było coraz więcej audycji na żywo. Że tak jak poprzednio 90% wszystkich audycji było nagrywanych, tak teraz pojawiały się takie bloki programowe, zresztą istniejące do dzisiaj w programie pierwszym, jak Lato z Radiem, czy Poranne Sygnały. I wtedy też powstało Studio Gama. To była taka audycja od 14 do 16, od poniedziałku do piątku. Miałem przyjemność prowadzić pierwszą taką audycję i potem co poniedziałek prowadziłem i współtworzyłem razem z Andrzejem Witkowskim właśnie tę audycję. Wówczas szukaliśmy nowych twarzy, nowych artystów. I Marek Dalba, który realizował i często współpracował ze mną, powiedział: wiesz co, w klubie Riviera Remont jest dużo młodych zespołów, chodź tam pojedziemy, może coś znajdziemy. I to był ten pierwszy raz z Exodusem. Spotkaliśmy się. Oni, jak na tamte czasy, byli dosyć nietypowi, bo Wtedy kolejność była taka, że radio decydowało, że nagrywa jakiegoś artystę, nagrywało, lansowało, potem wchodziły w to polskie nagrania albo i nie, i albo brały z radia te nagrania, albo artysta nagrywał po raz drugi dla polskich nagrań. Exodus był tutaj wyjątkiem, bo Exodus miał te nagrania już zrobione wcześniej. I ja ich zaprosiłem właśnie do tego studia Gama i dosyć często ten zespół odtwarzałem. Z powodu tego, że w owym czasie, jak wiadomo, dostanie się do studia dla młodego zespołu było w ogóle, powiedzmy sobie, rzeczą prawie że niemożliwą do osiągnięcia. Dlatego, że jak nam zawsze mówili, dużo bardziej zasłużeni artyści czekają już 16 lat, więc w związku z powyższym wiadomo było, że sami postanowiliśmy się nagrywać. Tutaj ogromną też znaczenie dla tego, co żeśmy dalej realizowali, było spotkanie Andrzeja Poniatowskiego, którego znałem jeszcze, bo ja kiedyś współpracowałem z klubem Medyk i tam robiłem różnego rodzaju rzeczy takie oprawowe i grał w zespół Klan, znałem go z tego zespołu Klan, on potem wyjechał do Szwecji i wrócił i miał takie, można powiedzieć, przenośne w studio w przyczepie Fiat 126P i na tym jego sprzęcie w owym czasie czterośladzie z wielką bombą zarejestrowaliśmy na żywo po prostu, tak jak się gra oprócz wokalu, prawda, 100% nagrane w klubie Rivera Remont i z tych nagrań tam powstało z 1,5 godziny albo 2 godziny, tak mi się wydaje. Takżeśmy wszystko, co żeśmy umieli, to zagraliśmy. Andrzej się potem z tym mordował oczywiście poważnie. Natomiast no, w zasadzie pierwsza płyta i nawet z jakimiś takimi suplementami to powstała właśnie przy tym nagraniu Andrzeja. I później drugą rzeczą, którą nam się udało, jeżeli już mówiliśmy o tym, że pierwsze tam wers jeden, ale później już tak, kiedy bardziej byliśmy zorientowani, to były nagrania w studiu Katowice, gdzie jakaś taka była atmosfera, że nam się zupełnie fajnie pracowało. I tam żeśmy nagrali też szereg utworów takich, których z Andrzejem nie zdążyliśmy, czy nie, ze względów czasowych zarejestrować. Facet, który wtedy prowadził, może nie będę nazwisk wymieniał, znany z tego, że głównie generalnie żądał od tego, żeby się repertuarowo dopasować do tego, co on uważa, a sam był kompozytorem. Wspomina Andrzej Puczyński. To powiedział, no dobrze, to wejdźcie i zobaczymy, czy umiecie grać. I myśmy z nienacka dostali szansę nagrania płyty. I powiem szczerze, tak się złożyło, że mimo, że chyba oni liczyli na to, że uda się nas wyrzucić z wielkim hukiem, żeby udowodnić, że zespoły te rockowe się do niczego nie nadają, to udało nam się tą płytę skończyć. I tutaj chyba opinia też tych nagrywających zadecydowała, że oni w pewnym momencie zrozumieli, że to w tym szaleństwie naszym, że my chcemy tak czy inaczej, jest metoda. Zresztą powiem szczerze, dużo się wtedy zbiegło rzeczy. Jednocześnie nagrywaliśmy dla takiego widowiska telewizyjnego, w którym tańczył Gerard Wilk, a do którego muzykę robił chyba Andrzej Zieliński, częściowo też nagrywaliśmy ze Skaldami. To troszeczkę nam pomogło. To znaczy, że już nie jesteśmy tacy jacyś po prostu, prawda, dzikusy, którzy tu wezmą, zjedzą studio, tylko że jakoś się da. Więc w jakimś sensie to zadecydowało. Chwała Bogu, obydwoje realizatorzy, i pani Jastrzębska, i pan Drenkler, byli bardzo kulturalni i bardzo generalnie pokojowo usposobieni. I można było tą dyskusję prowadzić, bo myślę, że w ogóle była taka rzecz, że proszę pamiętać, że myśmy żądali jakichś tam brzmień, które są znane nam z nagrań, prawda, które powstawały na Zachodzie, a tutaj były brzmienia takich pioseneczek, które były dosyć delikatne, jakbym to powiedział. Więc w związku z powyższym nie było łatwo dojść do jakiegoś takiego porozumienia. Poza tym też wydaje mi się, że nikt nie miał żadnego pojęcia o samej technologii nagrywania po prostu takiego nowoczesnego. Ja nie mówię, że sprzęt tam był zły, bo to był bardzo dobry sprzęt w polskich nagraniach, natomiast w ogóle inaczej się podchodziło do samej materii. No to była taka rzecz, że głos dominował 300% nad podkładem, prawda, miało być ładnie i wesoło. Ogólnie i taka gdzieś szkoła dominowała wówczas również w nagrywaniu. Natomiast jest kwestia taka, że i tak tutaj wydaje mi się, że ta płyta poza samym brzmieniem bębnów, co do których nie jestem dzisiaj przekonany, że jeśli chodzi o pozostałe instrumenty i tak dalej, to realizatorzy, pan Jastrzębska i pan Trenkle świetnie sobie dali radę. To znaczy, ja dzisiaj jak tego słucham, to brzmi przyjemnie. To był szczęśliwy przypadek, bo ja powiem szczerze, wtedy bardzo duża ilość zespołu bardzo długo czekała i tak dalej. Zresztą potem to samo było z drugą płytą, który powiedział, no już jedną płytę żeście nagrali, co to wy jeszcze chcecie? Także to był szczęśliwy wypadek, ale naprawdę nikt nam przy tym nie pomógł. To znaczy, w tym sensie mieliśmy dużo przyjaciół, którzy nas szalenie wspomagali. To nie do absolutnie jakby niedocenienia, w ogóle nie do przecenienia jest rola Andrzeja Pawła Wojciechowskiego, który nam szalenie pomógł. To znaczy w tym sensie, że jakoś i wiarę w nas tchnął i jakoś pierwszy słuchał tego wszystkiego, jakoś zgromadził tych swoich kolegów, którzy nagle na nas popatrzyli życzliwym okiem, prawda, w radio, czy w ogóle piszących w prasie. To miało duże znaczenie, bo w ogóle sam fakt istnienia zespołu mógł być kompletnie niedostrzeżony w owym czasie. I jest kwestia taka, że naprawdę jak ktoś pierwszy zwrócił na to uwagę i kogoś zainteresował, to się okazało, że być może zespół jest fajny, a przynajmniej inny niż inne, które wtedy były. To, co proponował Exodus, wspomina Andrzej Paweł Wojciechowski. Jak na Polskę, to w ogóle było bardzo, bardzo odkrywcze, chociaż nie było tak specjalnie odkrywcze, bo zespół też przyzna, że na pewno dużo słuchał grupy Yes, wczesnych nagrań grupy Yes. Na pewno nieobce im były nagrania zespołu Genesis. Ale była to na naszym rynku nowość, rzecz ciekawa i starałem się jak mogłem pomóc takim zespołom, czyli zaprezentować ich nagrania na antenie. No i potem się okazało, że się spodobał. Koledzy, redaktorzy przychodzili do mnie i mówili, no to daj przegrać te nagrania, bo nam się podobają. No i jakoś tam ten zespół zaczął istnieć. Na pewno nie w tych dużych formach, bo nie zapominajmy, że właściwie pierwsza płyta, to pierwsza strona płyty, to były piosenki, można powiedzieć, po 4-5 minut, a druga strona to była już duża forma, suita, trwająca prawie 20 minut. Więc nie wszystko się nadawało do odtwarzania w różnych programach, ale były piosenki. Mało tego, zespół miał parę przebojów. Listne drzewa nagłym podmuchem odsłonił wiatr. Upadły mity, przygasły światła, ogromne oczy otworzył strach. Wokół mnie tańczy i nikt nie śpiewa, choć ktoś próbuje głośno się śmiać. Na szarych twarzach drobne zmartwienia ciągle powiększa złośliwy czas. Podaj mi dłoń, pomóż mi przerwać już Exodus nie brzmiał mi dobrze na tle innych zespołów tamtej epoki. Wspomina Maria Szabłowska. Oni byli tacy trochę archaiczni dla mnie. No wiadomo, że się wzorowali na Yes, prawda? A Yes to taka już była... To już było i się zdawało, że nie wróci więcej, jak Maryla śpiewała, a tu wrócił Exodus. Ale to nie był mój taki jakiś wielki zarzut do nich, tylko inny był wielki, że oni jakby uciekali od tego, co robiły wszystkie inne zespoły wtedy powstające. Te wszystkie inne były takie jednak walczące na swój sposób z tym, co było w PRL-u, prawda? Nawet jak to był taki sposób zakamuflowany, jak sposób Manamu. A oni jakby wybrali inną drogę, ucieczki od rzeczywistości, mnie się wydaje, na początku przynajmniej. I miałam im to za złe i nawet też to, że takie długie te utwory były, prawda? I że ta druga strona to jest w ogóle taką suitą rockową, można powiedzieć. No to też im trochę miałam za złe, ale doceniłam tę płytę później, kiedyś posłuchałam, wiele lat później, zwłaszcza tej drugiej strony, tej suity. I to jest piękna muzyka. Piękna. Naprawdę piękna. No tam są dwie piękne balady. Stary Noe i Widok z Góry Najwyższej. To są takie dwa utwory, które dla mnie są szalenie ważne. To uważam, że one są bardzo charakterystyczne. I oczywiście no, ta suita, która jest po drugiej stronie, ona jest fajnie zaplanowana, ma też ładny fragment śpiewany, pięknie przez Birulę zrobiony. Śpiewa tam zresztą, że było śmiesznie, w chórze średnio czysto, cały zestaw nasz razem z obsługą techniczną, bo był to nasz taki wtedy ukłon, bo to żeśmy tworzyli, prawda, zespół, no to wiesz, obsługa techniczna też miała duży wkład i dlaczego by miało nie być jej na płycie, no więc oni tam wszyscy przyszli i zaśpiewali. Niektóre głosy do dzisiaj charakterystycznie można rozpoznać na płycie ku ich zadowoleniu, prawda, to są dzisiaj już panowie starsi. W jakimś sensie udało nam się właśnie i na tej płycie właśnie dzięki temu, że się stały takie rzeczy i to jakoś się wcześniej dobrze zaplanować, spełnić pewnego rodzaju jakby założenia, które były dla Exodusu, dla pewnej filozofii, którą wtedy uznawaliśmy najważniejsze. A kiedy wreszcie nadejdzie ta chwila oczekiwana, że staniesz wysoko na szczycie, wielka radość, lecz to, co ujrzysz, tym całym światem zakołysze, bo obok twojej i tej nas są inne góry, jeszcze wyższe. Powróci natrętne pytanie, czy warto naprawdę było? Mozolnie stawiając krok za krokiem, odnosisz zwycięstwa nad losem i sobą, przecież im wyżej będziesz, tym Exodus to była bardzo niezwykła grupa. Mało, że była niezwykła muzycznie, też była niezwykła estradowo. Mówi Małgorzata Maliszewska. Trzeba pamiętać o tym, że był Paweł Birula, który nie dość, że świetnie śpiewał, to jeszcze był, on był naprawdę aktorem, był takim aktorem estrady. Był fantastycznym wokalistą, uwielbiał, jak się na tej estradzie zachować, był świetny. Do tego wszystkiego muzyka Exodusu była zupełnie inna niż wszystkie inne zespoły, które wtedy istniały. Ja nigdy nie pisałam tekstów samych, ja zawsze pisałam teksty do muzyki. I ich muzyka, zwłaszcza Pawła, wywołała we mnie właśnie takie akurat skojarzenia. Mało tego, jak wiemy, pierwszą księgą jest Księga Rodzaju, czyli Genesis, drugą księgą jest Księga Exodusu, Księga Wyjścia. To też prowokowało pewne skojarzenia. Mnie się bardzo muzyka Exodusa podobała. Jak powiedziałam, nikt nie grał takiej muzyki wtedy. To była, mówi na to rok symfoniczny, mówi na to tak czy owak. Moim zdaniem była to po prostu muzyka intelektu, a jednocześnie ogromnych emocji. Bo to trzeba pamiętać, że to był z jednej strony w Eksodusie był intelekt Andrzeja Puczyńskiego, z drugiej strony była taka ogromna emocja właśnie Pawła Biruli. I na styku tych dwóch takich emocji, dwóch takich rzeczy właśnie następowała taka eksplozja rozmaitych emocji, fantastyczne to było. Ja zazwyczaj pisałem muzykę do własnych tekstów. Coś tam sobie wymyślałem i pisałem. Zresztą też nie do końca, bo Gośka napisała do kilku moich piosenek też teksty. To jest wiadomo. Natomiast było to w jakimś sensie programowe. Natomiast Paweł w ogóle nie umiał pisać tekstów. A ja z kolei, można powiedzieć, że nie byłem zawodowym tekściarzem. To znaczy, ja nie pisałem dla wszystkich, prawda? I nie potrafiłem, tylko miałem jakiś problem, z którym tam sobie w głowie chodziłem i w związku z powyższym przelewałem go, zresztą w męczarniach okropnych, na papier, bo to zawsze człowiek miał jakiś stres przed opublikowaniem, żeby to nie było głupie, albo infantylne, albo durne, więc w związku z powyższym jest kwestia taka, że szalenie się napracowałem za każdym razem, żeby to wyprasować i przeważnie to był bardzo długi proces. I to powstawało. Natomiast Paweł zawsze czekał na to, że ktoś mu coś napisze i tak dalej. No, spotkanie Gośki było tyle fenomenalne, że w rozmowach, to znaczy to nie było tak, żebyśmy zaproponowali komuś granie, tylko że Gośka nam po prostu w jakichś tam rozmowach, które mieliśmy prywatnych i tak dalej, niesamowicie pasowała, jeśli chodzi o spojrzenie na wiele rzeczy i stąd współpraca z Gośką. To nie jest typowa Małgorzata na tej płycie. Ja bardziej Małgorzatę kojarzę z takich tekstów bardziej popowych, typu Deszcz w obcym mieście, albo Jutro zaczyna się tu sezon dla Krysi Prońko. Bardziej z takimi tekstami ją kojarzę, gdzie jest jakaś może puenta, jakaś historia, a tu jest taka podniosła, nie wiem jak to powiedzieć, no te teksty są takie podniosłe. Ale ja nie wiem, czy to Małgosia tak chciała. Właśnie wydaje mi się, że nie. Pada już 40 dni. Szary mrok okrywa ziemię. W kościach czuję już ten deszcz. Jutro kończy się jedzenie. Dzieci już nie wierzą mi, w co ich ciągnął głupiec stary. Jak mam wytłumaczyć im, że to wszystko kwestia wiary. Sytuacja i polityczna, i gospodarcza, wspomina Andrzej Paweł Wojciechowski, powodowała, że ówczesna władza z jednej strony miała większe problemy niż muzyka rockowa, która jednak w latach 70. nie była mile widziana w radiu. W związku z tym władza, jak mówię, mniej uwagi poświęcała muzyce rockowej. Mało tego, nawet ktoś sobie wymyślił, że może zamiast wiecować i, nie wiem, zajmować się niewygodnymi dla władzy sprawami, to niech młodzież się zajmuje rockiem. I pod koniec lat 70. Nagle pojawiło się mnóstwo zespołów młodych. Okazało się, że tych zespołów jest całe mnóstwo i one są skupione pod wspólnym szyldem pod tytułem Muzyka Młodej Generacji. Ktoś sobie to bardzo ładnie, znaczy nie ktoś, Jacek Sylwin był ojcem właściwie tego pomysłu. że kilka zespołów, wtedy najważniejsze były trzy właśnie, Exodus, Kombi i Krzak. Każdy zespół grający inną muzykę, ale pod wspólnym szyldem jakby wejście nowych zespołów i różnej muzyki, bo to też ważne, różnej muzyki do mediów, na estrady i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że można się wyzbyć pewnego rodzaju jakby wiązania i takiej ścisłej ideologii i przywiązania do swojego nurtu w muzyce. Wspomina Andrzej Puczyński. A wspólnie spróbować się przebić, to była to rozsądna, moim zdaniem, propozycja. Jest to kwestia taka, że ja jakby, i wtedy myślenie nasze też było różne, bo myśmy myśleli, że gramy zupełnie co innego, no ale ja przekonałem kolegów, że tutaj nie o to chodzi, żebyśmy nawet my sobie dali radę, bo myśmy sobie jakoś dawali radę, ale istnieje mnóstwo różnych muzyków, z którymi żeśmy się spotykali, bo myśmy wtedy bardzo mocno grali po klubach studenckich po Polsce i to było taki właściwie przegląd wszystkiego, co się działo wszędzie, prawda, i uważałem, że one się po prostu fajnie grają, a nie mają żadnej szansy się przebić i że pomyślenie nad tym, żeby stworzyć ruch, który by pozwolił promować obojętnie jaką muzykę, ale związaną jakby powiem, że generacyjnie z pewną generacją, stąd też tam generacja, prawda? Młoda to nie do końca było może i prawda, bo tam nie tylko ludzie młodzi brali udział, ale również i trochę starsi, ale w każdym razie to był pomysł jakiś taki marketingowy, bym powiedział bardziej. Ja grając tą muzykę na przykład zobaczyłem to, co my graliśmy, zobaczyłem tą pasję na przykład u młodych zespołów punkowych, dlatego się nimi zająłem w latach 80., prawda? Pierwsi, żeśmy zaprosili na trasę wspólną Brygadę Kryzys, czy Kryzys, prawda, i tak dalej. Więc w związku z powyższym jest to kwestia taka, że tu nie chodzi ściśle o trzymanie się pewnego rodzaju założenia. Może też ta pewna szerokość spojrzenia powodowała, że tacy byliśmy, jacy byliśmy, ale starałem się patrzeć na muzykę wszelką, znaczy dobrze. Znaczy, jeżeli coś było fajnego, to było fajne po prostu, nie tylko tak, jak my gramy. Tak mało rzeczy teraz dziwi nas. Kosmosu urok też już nieco zbladł. Jest jednak jeszcze nieodkryty świat. Głębinę wschodnią tę ciągłą noc. Pan Werner jednak rację miał. Wielką algą tam na prawo patrz. Kapitan Nemo na dnie czeka nas. Za chwilę silnik łodzi zacznie grać. Nie ważysz nic, to jakby śnić. Pan Werner jednak rację miał. Ja pamiętam bardzo dobrze jakby pewien fenomen, który nie wiem, czy dzisiaj jest w ogóle do powtórzenia, że myśmy na przykład grali z tym repertuarem trzy spotki pod rząd w Katowicach. Tam ta śląska publiczność też odbierała znakomicie. Znaczy uważam, że jakby oni tak byli nastawieni na muzykę i byłem zaskoczony, że tyle ludzi jest w stanie tego wysłuchać, że w ogóle tyle ludzi jest i może przyjść na koncert. I przyznam się, że przecież to nie była taka łatwa muzyka do odbioru. No, ona trochę marudziła, trochę tamtego, czasami przyspieszała, trochę czasami była rockowa, bo mocno, czasami była wręcz balladowa. I zaskakujące jest to, że ludzie to wszystko byli w stanie ścierpieć, prawda, i wspólnie z nami jakoś przeżyć. To znaczy, było to jakoś takie nakręcające, że zawsze pamiętam, każdy muzyk ma tremę, jak się wychodzi na tą scenę, to tam nie za bardzo trzeba zacząć od czegoś takiego, żeby palce się nie przyspawały do gitary, albo tam pałeczki nie wypadały z rąk, to jest to kwestia taka, że ta pierwsza reakcja publiczności, kiedy padają pierwsze dźwięki, szalenie rozluźnia, daje tą pewnego rodzaju pewność siebie i moc. No, ja pamiętam te koncerty jako znakomite. No i koncert taki, który bardzo mi utkwił w pamięci, to jest na Rockin' Jamboree w sali kongresowej. No to był świetny koncert, cała sala śpiewała z nami te nasze dosyć trudne utwory. Nie mówiąc o tym, że generalnie to strasznie długo trwało i w końcu, żebyśmy przerwali, to nam prąd wyłączyli. Bo koncert był za długo. Miał trwać godzinę, a trwał chyba z dwie, więc... Zaproponowano mi napisanie komentarza na pierwszą płytę i zaproponowano mi też prowadzenie koncertów. Ja bardzo chciałem się sprawdzić jako prowadzący koncerty, czyli człowiek, który wychodzi do publiczności i nie tylko mówi przez mikrofon w studiu, ale mówi prosto do tej publiczności, także oni mi to umożliwili. Mało tego, też chciałem poznać, jak wygląda życie na trasie. Znam, przynajmniej z tamtych czasów. Taka była sytuacja. Zresztą no, mogę jeszcze opowiedzieć dwie zabawne historyjki, bo zespół zresztą był bardzo rozrywkowy na co dzień. Na tych koncertach, pamiętam, dwa razy zrobiono mi psikusa. Raz to było we Wrocławiu. Graliśmy w studiu Polskiego Radia Wrocław. To była duża sala, podwyższenie scena, za sceną ściana i dwoje drzwi do wejścia, powiedzmy, za kulisy, czy w ogóle na zaplecze. No ja wyszedłem, zapowiedziałem, światło zgasło. Nie chciałem wyjść. No i trafiłem na tę ścianę i zacząłem rozpaczliwie szukać drzwi. I w momencie, kiedy tak rozpaczliwie tych drzwi szukałem, puszczono na mnie reflektor. Bardzo się to publiczności spodobało. A druga sytuacja, to już nie pamiętam, w jakiej to miejscowości była. Wychodzę na scenę, zaczynam mówić, ale nie mam odsłuchów. Nie słyszę się, ale słyszę, że jakiś głos tam coś mówi. No, czyli publiczność dostaje jakiś przekaz, ale się dosyć szybko zorientowałem, że nie mój. Troszkę się odsunąłem od mikrofonu, zacząłem słuchać, a to koledzy sobie zrobili dowcip, wyłączyli mi mikrofon, a sami zza konsolety zaczęli opowiadać: dzień dobry, nazywam się taki i tak, jestem słynnym redaktorem z Warszawy, przyjechałem tu do was, żeby tam coś tam i tak dalej, i tak dalej. Później się w końcu zorientowała, no bo ja stanąłem z boku, no ale zabawy było co niemiara. No, staraliśmy się stworzyć coś w rodzaju widowiska, takim nawet w utworach tuż przed pierwszej płyty, tam jest na przykład taki utwór Ostatni Teatrzyk Objazdowy, który też w pewnym sensie jakby chcieliśmy stworzyć coś w rodzaju takiego. Uważaliśmy, że te zespoły jeżdżące z koncertu na koncert są pewnego rodzaju jakby kontynuatorem tych takich objazdowych trup aktorsko-muzycznych, które kiedyś jeździły od miasta do miasta i też tam, prawda, coś w rodzaju tych między muzykalem a komedią dell'arte odgrywały dla ludzi, gdzie ludzie mogli tam coś krzyczeć, prawda, współpracować, gdzie były to jakieś pierwsze interaktywne, prawda, przedstawienia. To chcieliśmy, żeby te nasze też było w jakimś sensie takie interaktywne. Zresztą ludzie świetnie sobie z tym dawali radę. Na przykład w jakimś tam, pamiętam, w Świdniku była cała, tak jak myśmy to nazwali, grupa baletowa, która wyczyniała tego typu rzeczy, że tam na takim proscenium po prostu sobie tańczyli albo robili jakieś tam, ten show to niesamowity, nie mówiąc o tym, że jakieś to, co kiedyś, jak zapalili światło, bo nie wytrzymała też obsługa, to zobaczyliśmy, że część ludzi przesuwających się na naszych oczach, oni w ogóle nie stoją na ziemi, tylko wiszą, a za nogi na balkonie trzymają ich koledzy, tak nimi jak jakąś flagą czy czymś powiewają, więc były to rzeczy fajne i do takiej muzyki, do muzyki, która nie była takim czystym, prawda, rytmem, powiedzmy, transowym, tylko do muzyki o bardzo zróżnicowanym rytmie i tak dalej. Oni potrafili te figury swoje niesamowite kreować, czyli jakby się dostosowywali do pewnego rodzaju klimatu, który próbowaliśmy stworzyć. Czasu wciąż ubywa, wzrok słabnie od czytania, a ciągle mnożą się pytania. Głowę ból rozsadza z nadmiaru możliwości, nie wiadomo, kiedy lepiej, kiedy prościej. Pamiętam, przez las płynęła rzeka, słoneczna czerwień topiąca się w zieleni, przegrała z serca region cieni. Co było tak ciemne i nieostre, stało się bliskie, piękne, proste. Pamiętam,